राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम संसार ये नहीं है, क्यों जितने सही दिखते पहले नहीं थे, जितने विश्व दिखते ये नहीं थे, जितने कहते दिखते गाते दिखता ही नहीं था, और फिर नहीं हो जाएगा। शरीर नहीं थे पहले, फिर नहीं हो जाएगा, और है दिन पर प्रत्येक क्षण नष्ट होता प्रत्येक नहीं मैं जा नहीं मैं नदिया समुद्र तारा सूर्य चंद्रमा सब तो शरीर और संसार ये नहीं है और परमात्मा है। अब नहीं को है माना है, ये गलती हुई है, ये बड़ी भयंकर गलती है, मामूली गलती नहीं है। प्रत्यक्ष बात है कि शरीर रहेगा नहीं, संसार भी रहेगा नहीं, हरदम प्रत्येक क्षण बदलता है, हरदम ही निरंतर ही बदलता है, रहता ही नहीं। अरे परमात्मा बदलते ही नहीं, कभी नहीं बदलते। क्षति होते तत्ता पर करी ऐसे जो कई बार बदल जाते। परमात्मा वे के वे रहते हैं, जो है उसी का सम्मान लो, उसी का आश्रय लो। वस्तुओं का आश्रय संसार का आश्रय है, शरीर का आश्रय है, ये छूटेगा, ये रहेगा नहीं। अंत तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही तय बस। और ये जीव और परमात्मा ये है, मैं वंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी, ये है प्रकृति का शरीर, प्रकृति विनाशी। वो चेतना है, जड़ है, अमर है, वो ये मर है, वो अनंत सूरसी है, वो अनंत है, दुखालय को ठीक बना है, फिर ये दुख नहीं हो। अब दुखालय में बैठ के जा करके और फिर दुख नहीं हो, कैसे हुआ? पुस्तकालय में बैठे पुस्तक नहीं हो, भोजनालय में बैठे भोजन नहीं हो, वस्त्रालय में बैठे वस्त्र नहीं हो, ये हो सकता है? दुखालय में बैठे सुतम, दुखालय में बैठे दुख नहीं हुए। अरे दुखा ले है कोरा दुखा ले वो आनंद सुख राशि चेतन अमर सहज सुख राशि सहज सुख राशि सुख चाहते है बैठे है दुख में दुख को छोड़ते नहीं दुखाले को सुख चाहते है बड़ी आश्चर्य बात है सुख चाहते हो तो दुखाले को छोड़ो बस और दुख चाहते हो तो सुखाले को छोड़ो सहज सुख राशि सहज सुख राशि है राशियों में समूह का ढेर धान की राशि होती राश समूह बोल सहज सुख राशि है नहीं है दुखा ले महाराष्ट्र ना प्रवंती महात्मा न सुसुद्धि परमांगता दुखा ले महाराष्ट्र तुम परमा सरस्वती हुई दुखाले मिट गया दुखाले मिटता ही हर दम ही मिटता है दुखाले भी ठहर जा तो दुखाले मिटता है स्वयं सूरसी परमात्मा ये मोह है कैसे दज्ञान सम्मोह पर नष्ट तुमने गीता सुनी मोह नष्ट हुआ मानो गीता सुनाएगा तो मोह नष्ट हो जाएगा अर्जुन कह रहे नहीं आप ही कृपा से नष्ट हो मोह स्मृति तत्व साधार आप कृपा से तो भगवान की कृपा सब बने सब ले लो सब हर समय कोई कृपा बस नहीं है लेने वालों से आइए मौज हो गई है मौज है नहीं होता प्रत्येक बात है सबके सामने तो हरदम है मेरा है हमारे है और कुछ नहीं समझ में आ तो है शरीर और संसार नहीं है भाई शरीर और संसार नहीं है और आत्मा परमात्मा है को देखते ही नहीं है कि ध्यान नहीं कोई है माना है ऐसु पा लेंगे रात दुख रहे केवल दुख है दुख है। चले शुरू हो जाएगा भैया दुख है अशाश्वत दुख है। भगवान की बहुत कृपा होगी चेतो हुआ ठाई को आने की दुख है सुख रूप है सहज सुख राशि सहज सुख राशि दुख डेरा लगा दिया सहज सुख राशि ने दुख डेरा लगा दिया कहते सुख मिल जाए शांति मिल जाए दुख ले शांति बोर दिखाओ दुख राष्ट्र माओ पैदे पुनर्जन्म माओ पैदे पुनर्जन्म दुख राष्ट्र नापनवंदी महात्मा न संसिद्धि परमांगता परमा संसिद्धि परमा सिद्धि दुख पावे ऐसे मेरे पे रुपये दुख होगा गाड़ी को दुख होगा गायब कोरा दुख है दुख हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे नाथ नाथ मौजूद जाएगी हरदम हर ध्यान मिल जाएगा जिन संतों का हाथ लग गया वे तो फिर मौत कर खुली मौत है सब के लिए बंद नहीं है ये सुख सुख दरवाजे बंद नहीं है दुखालय में बैठे इसमें सुख लाएंगे इसमें अरे भाई दुखा ले चाहते हैं सुख अरे दुखा ले छोड़ दे रहे ना सुख कादि पंडिता ना सुख भूप भया सुख सजा या वे तृष्णा रोग गया ना सुख कादि पंडिता पंडित ना सुख भूप भया साधु हो जाए सुख हो जाए राजा हो जाए महाराजा हो जाए धनी हो जाए लखपति हो जाए करोड़पति हो जाए दुख आ गए मैं बैठा हो गया अरे गए कृष्ण साल हो गए और मिले और मिले, अब नहीं चाहे एक संत के सामने कहा कि देखो महाराज इतना गाड़ी दे रहा है, गाड़ी गाड़ी दे रहा है, अपने लेनी नहीं है, अपने लेनी नहीं, मैं ले भाई गोद में अपना अपने मार बेचे सुन रही अपन ले बड़े गोद अपन लाई गोद गाड़ी देवे है लेने में जो लाओ कौन बेचे अपनी मुफ्त में देवे मार लेने कौन लेवल कौन थे मार ऐसी बात है बड़े बढ़िया बात अत्यंतम सुखम स्तुते अत्यंतम मिन्नत आदमी है सुखम सुखम अत्यंतम पढ़ते से हेला मारे बंधन है सुनाई यू करे और साची बात कह भाई साची बात तब मान लो साची बात दुख पावे भाई खाल समझ बचा अमृत मेरी राक्षा में विभीषण घर है राक्षा मंदिर गांव भर राक्षस हनुमान जी महाराज देते मतलब ये क्या बात है घर में तुलसी लगी है राम राम अंकल के देखो बड़ा आश्चर्य जीव न करता कर बहुत हो गया या अटकल कोई नहीं कोई आई है अरे अटकल जानते नहीं है प्रेम पंथ पावक ने जोड़ा पड़ा है, माए पर्याप्त सुख माने और बाहर पर्याप्त दर्ज है। दुकान है अंत अत्यंत सुकुमार सुकुमार अत्यंत गंभीर बुद्धि ग्राह्य अतिय व्यक्ति अतर सेवा सुकुमार अत्यंत गम आत्यंतिकम सुखम आनंद सुख आनंद सुख सीधी सारी बात है। जीवन दुख है मेरे जीवन दुख दुख बढ़े घाटा बढ़े लाखों करोड़ों में घाटा हो गया, गरीब गरीब लाख रुपये घाटा हुआ ही नहीं। तने सतगुरु दे लिया हेला राम सिमर दे रे मन गेला राम सुमर प्रत्यक्ष बात है एकदम। साधु हो जाए तो क्या कोई बताइए तो ये हृदय लाओ, साधु हो गया तो ये बैम को बैम बैम पंडित हो जाए तो दुख तो सबको नहीं, धन हो जाए तो सुख छोड़े सोरा सोरी हो जाए तो दुख पाओ। एक अलग पूर्व सेवा के नाते चिड़ावा दियो न बाते बा महाराज शरण आए बहुत सो पाया भगवान शरण हो जाए संत पुकार पुकार कह रहा है कि मौज होगी आनंद हो जाएगा दुख मिट जाएगा संताप मिट जाएगा हलचल मिट जाएगी, हलचल मिट जाएगी। विश्वास से भगवान ने शरण हो जाओ एक भगवान के शरण में आनंद हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।